سورہ نحل کی آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے سورہ نحل کی آخری آیات، آیت نمبر 125 سے لے کر آیت نمبر 128 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دین کی دعوت کے آداب، تبلیغ کے آداب اور دشمنوں کی طرف سے آنے والی ستاؤں پر اور تکلیفوں پر اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور خاص طور سے اپنے محبوب پیغمبر سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ارشاد فرمائی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار اور متقی بندوں کے لیے ایک بہت بڑا وعدہ اور خوشخبری کو ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 125 کا میں ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں، گزشتہ درس میں بھی اس کا بیان ہوا تھا۔ ادعو الی سبیل ربک، آپ دعوت دیجئے، آپ بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت اور دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے وعظ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اگر کہیں سمجھانے کے لیے بحث کی ضرورت پڑے تو آپ بحث کیجئے، یعنی دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کیجئے، باللتی ہی احسن، لیکن اس طریقے سے جو بہت خوبصورت ہے، ان ربک، بے شک آپ کے رب، ہوا اعلم، وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، بمن ضل عن سبیلی، ان تمام لوگوں کو بھی جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گئے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہے۔ میں پہلے اگلی آیات کا بھی ترجمہ کر دوں، پھر اس کی تفسیر اور اس میں بیان فرمودہ احکامات کی طرف۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت پڑے، فَعَاقِبُوا، سو تم بدلہ لے لو، بمثلی، لیکن اتنا ہی ہو، برابر برابر ہو، ما عوقبتم بھی، جتنا تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، جتنا تمہیں ایزا پہنچائی گئی، تمہیں مارا گیا، تمہیں پیٹا گیا، تو تمہیں اتنا ہی بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کا راستہ اختیار کرو، فَهُوَ لَهُوَ، یقیناً وہ صبر والا راستہ خیر للصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہترین ہے. وَاسْبِرْ، اے پیغمبر آپ تو بس صبر کیجیے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر صرف اللہ ہی کے لیے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کی ایزاؤں پر، ان کی ملامتوں پر، تکلیفوں پر آپ غم نہ کیجیے. وَلَا تَقُوا فِي زَيْقٍ، اور آپ اپنے دل میں گھٹن بھی پیدا نہ کیجیے. زیق تنگی کو کہتے ہیں گھٹن. مما، ان تدبیروں سے، یمکرون، جو یہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں، جو مکر و فریب کے یہ جال بن رہے ہیں. اے میرے پیغمبر، آپ اس کی وجہ سے گھٹن میں مبتلا نہ ہو، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے خوشخبری فرما دی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے. الذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا. والذین، اور وہ لوگ، ہم محسنون، جو احسان کے وصف کے ساتھ متصف ہیں، تقوی اور احسان والے لوگوں کے ساتھ اللہ کی معیت، اللہ کی مدد. اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے، اللہ جس کا ساتھ دے، اس کو دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اے میرے پیغمبر، آپ ان کی تدبیروں سے، ان کے مکر و فریب، ان کے مشوروں سے، جو اسلام کو، صحابہ کرام کو مٹانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، آپ اس سے فکر مند نہ ہو. دیکھو کتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر کے راستے پر چلنے والوں کو عطا فرما دی. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ان آیات کا ترجمہ کیا ہے، اب میں شروع کی آیات کو لے کر، اس میں تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بات پھر کہیں نہ رہ جائے، میں کوشش کروں گا مکمل کر. ادعو الی سبیل ربک، میں نے کل عرض کیا تھا، اللہ کی طرف بلانے کے لیے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا دعوت، اسی کو کہا جاتا ہے تبلیغ. دعوت کا معنی بلانا اور تبلیغ کا معنی پہنچانا، اسی کو ابلاغ بھی کہتے ہیں، اسی کو بلاغ. یہ قرآن کے الفاظ عرض کر، وما علینا الا البلاغ المبین، اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہتے ہیں، اسی کو ذکرا بھی کہتے ہیں، قرآن نے اس کو ذکرا بھی فرمایا، اس کو موعظہ بھی کہتے ہیں، اس کو واعظ بھی کہتے ہیں، اس کو خطبہ بھی کہتے ہیں. مختلف انداز، سب کا خلاصہ ایک ہے، مفہوم ایک ہے، لیکن اس کے الفاظ قرآن و سنت میں مختلف. تو کسی بندے کو اللہ کی طرف بلانا، کسی کو خیر خواہی کی بات بتلانا، اس کو ہدایت کے راستے کی طرف بلانے کو دعوت اللہ، اسی کو تبلیغ، اس کو امر بالمعروف نہیں الی المنکر بھی کہتے ہیں. امر بالمعروف کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو نیکی کا حکم دینا، بھائی یہ نیکی کرو. وہ نہیں عن المنکر کا معنی یہ ہے کسی کو برائی سے باز رکھنے کا کہنا، بھائی اس سے باز آ جاؤ، یہ نہیں عن المنکر ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے، دعوت اللہ کے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے آداب کو ذکر فرمایا. لفظ دو ذکر فرمائے، لیکن اس میں بہت بڑا مفہوم اور بڑے ہی آداب اس کے اندر شامل، ان مختصر الفاظ کے اندر. سب سے پہلے یہ بات بیان فرمائی، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں، اللہ کی طرف بلانا، کسی کو، کوئی اللہ سے، کوئی بندہ دور ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، کفر و شرک میں ہے، یا فسق و فجور کی زندگی میں ہے، اس کو اچھی بات کہہ کر متوجہ کرنا، جس سے وہ توبہ کر لے، اللہ سے اپنے تعلق کو درست کر لے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات یہ کام سب سے زیادہ محبوب ہے. خود قرآن نے ذکر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس بندے سے خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سب سے بڑی بات سب سے اونچی بات اللہ کی طرف متوجہ کرنا. میں نے کہیں پہلے بھی عرض کیا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے حالات ذکر فرمائے. ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے بستان المحدثین، فارسی میں ہے، ابھی اس کا ترجمہ اردو میں ملتا ہے. اس میں انہوں نے بڑے بڑے محدثین کے حالات زندگی کو ذکر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام تھے، تابعین کے شاگرد تھے. وہ زمانہ تھا جو خیر القرون کا زمانہ. جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، قریب آ گیا، تو بڑے بڑے آپ کے نامور شاگرد، بڑے بڑے اہل علم، علماء، مستجاب الدعوات، بزرگان، محدثین آپ کی خدمت میں حاضر. 150 کے قریب تھے وہ، اور سارے ایک سے بڑھ کر ایک، ان کے ناموں کی بڑی تاریخ ہے. امام مالک سے ان کے سب سے نامور شاگرد یحییٰ بن یحییٰ مسمودی نے، جن کی وجہ سے پورے اندلوسستین مغرب میں امام مالک کی فقہ رائج ہے، اور وہاں دین کی بہت بڑی تبلیغ کا کام اللہ نے ان سے لیا. امام یحییٰ بن یحییٰ مسمودی بہت بڑے مستجاب الدعوات بزرگ، بڑے محدث تھے. انہوں نے عرض کیا حضرت آپ ہمارے استاد ہیں، آپ کے آخری حالات، وقت لگ رہا قریب ہے، آپ اپنے دل کی کیفیت کس طرح پا رہے ہیں؟ امام مالک نے فرمایا میں اس وقت اپنے آپ کو اندر سے بہت خوش اور بہت مسرور پا رہا ہوں، میرے اندر کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا. اور آپ علماء ہیں، آپ اہل اللہ جمع ہیں، آپ کی صحبت، دیکھو توازو کیسے، آپ لوگوں کی صحبت کی برکت سے میں اپنے اندر کے حالات بہت اونچے پا رہا ہوں. پھر انہوں نے سب شاگردوں نے یہ درخواست کی آپ ہمیں آخری وقت میں کوئی وصیت اور نصیحت فرما دی. امام مالک نے فرمایا، یہ آخری گفتگو ہو رہی، امام مالک جن کے بارے میں حدیث میں پیشین گوئیاں آئی، فرمایا کہ میں نے اپنے استاد امام ربیعۃ الرائے سے سنا. امام ربیعۃ الرائے یہ صحابہ کے شاگرد، جب بھی آپ حدیث کی سند پڑھیں، آپ کوئی بھی سیاہ ستہ میں سے اٹھائیں، امام ربیعۃ الرائے کا نام بیچ میں آئے، کیونکہ انہوں نے صحابہ سے حدیث سنی، آگے نقل کی، آگے پھر سلسلہ یہ حدیث کا ہم تک واسطہ در واسطہ پڑھ. امام ربیعۃ الرائے نے مجھے یہ ایک دمہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی نماز ٹوٹ گئی اور وہ نماز میں غلطی کر بیٹھا جس سے اس کی نماز فاسد ہو گئی، اب اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں نماز کس طرح صحیح کروں، اس کو مسئلہ معلوم نہیں، امام ربیعۃ الرائے فرماتے وہ میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، لیکن وہ اس مسئلہ مجھے معلوم نہ ہو، پھر میں اس کی مسئلے کے حل کے لیے قرآن و سنت میں غور کروں، ساری رات پریشان ہوں. اس اللہ کے بندے کا وہ ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے بحال ہو جائے، نماز ٹوٹ گئی تو رشتہ ٹوٹ گیا، دھاگا ٹوٹ گیا، وہ رب سے دوبارہ اللہ سے بحال ہو جائے، اس کی نماز صحیح ہو جائے. فرمایا یہ میرے لیے 100 حج مبرور کرنے سے افضل ہے، 100 حج مبرور. اور امام مالک کے دوسرے استاد امام زہری نے بھی ایسی بات فرمائی، انہوں نے تو یہاں تک فرمایا میرے لیے 100 غزوات میں جانے سے، بلکہ اگر ساری دنیا کوئی مجھے دولت دے دے اور میں راہ خدا میں بانٹوں، اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ میں کسی کو ایسی ہدایت دے دوں جس سے اس کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے جڑے. اس لیے قرآن نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ، دیکھو حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، تمام حدیث کی کتاب، کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں فخر کی وجہ سے مؤذنوں کی ہیں. ان اطول الناس اعناق یوم القیامۃ المؤذنون، یہ نماز کی طرف بلا دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغے کو گالی دینے سے منع فرمایا، فرمایا لا تسب الدیق فانه یوقظک للصلاۃ، تم مرغے کو گالی مت دیا کرو، وہ تمہیں نماز کے لیے جگا. دیکھو کسی کو نماز کی طرف بلانا وہ کتنا قابل احترام، مرغا بھی. آپ نے فرمایا جب اس کی آواز سنو تو دعا مانگ لو، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ اس نے کوئی فرشتہ دیکھا ہے تو آپ مجھے اپنا فضل عطا فرما دو، کیونکہ فرشتے اس کو نظر آ رہے ہیں. دیکھو یہ مرغے کی اذان سننے پر، اس کی آواز پر ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی، ایک تو وہ فرشتہ دیکھتا ہے، نمبر دو وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے، نمبر تین وہ مرغا جو اذان دے رہا ہے تو اس کی اذان پر تم اللہ سے فضل مانگو. یہ آداب ذکر فرمائی. تو جو نماز کے لیے بلاتا ہے، جو مؤذن پانچ وقت اذان دیتا ہے، اس لیے حدیث میں فرمایا سب سے زیادہ اونچی گردنیں ان کی اونچی، فخر کی وجہ سے سر اٹھا اٹھا کر دیکھ، اتنا ان کو اعزاز و اکرام ملے میدان قیامت. ایک وہ شیلڈ ہوتے ہیں، وہ اعزازات جو چار بندوں کی محفل میں مل جاتے ہیں، لیکن یہ سارے اندر اس کے اندر غم بھی بہت ہوتے ہیں. ایک وہ شیلڈ، وہ اعزاز، وہ تاج ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے ہمیشہ کی کامیابی کے لیے عطا کرتا ہے. اس عزت کا کوئی بیان نہیں کیا جاتا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام زہری یہ فرماتے، امام ربیعہ تو رائے نے یہ شاپ، پتا یہ چلا کسی کو اللہ کی طرف بلانا سب سے بڑی. اب میں دوسرا اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی دوسری آیت جاؤں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ. سب سے بڑا ظالم انسان وہ ہے اللہ کی نظر میں جو اللہ کے گھر مسجدوں میں نماز پڑھنے میں رکاوٹ بن جائے، اللہ کے ذکر میں رکاوٹ بن جائے. مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا، کہ اللہ کا نام نہ لینے دیں. وسعا فی خرابیہا، اور مسجد کی ویرانی کی کوشش کرے. اللہ کو سب سے زیادہ برا یہ انسان. لیکن اللہ دنیا کو اللہ نے عمل کا جہان بنایا، آخرت کو اللہ نے جزا کا جہان. اس لیے ضروری نہیں کہ ہر انسان کو یہی گرفت ہو جائے، نہیں. اللہ نے اس کے لیے دیکھو، جن لوگوں نے سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، کوئی انہوں نے کوئی چھوٹی برائیاں کی، انہوں نے اس دھرتی کے سب سے برے کام اور گھناؤنے کام، لیکن اللہ نے دنیا میں آخرت کے لیے، آخرت میں ایسی ایسی سزائیں. اپنے پیغمبر کو یہی فرما رہے ہیں، میرے پیغمبر آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر اللہ کے لیے ہے، اور آپ اس کا آخرت میں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جب میدان قیامت میں انصاف کے ترازو قائم، وہ رب العالمین جو جانوروں میں بھی انصاف قائم کریں گے، جبکہ جانور مکلف نہیں. جن جانوروں نے دوسرے جانوروں پر زیادتیاں کی ہوں گی، ایک جانور نے دوسرے جانور کو ٹکر ماری، اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں ان کو بھی زندہ کر کے انصاف قائم کریں گے. انسانوں کو جن کو مکلف بنایا، جن کو مخدوم بنایا، جن کو افضل الخلائق بنایا، ان کے درمیان کیا ایسے ہی؟ اللہ اکبر. قرآن میں جگہ جگہ فرمایا، یہ یوں سمجھتے ہیں مٹی میں مل کر قصہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. بہت بڑا دن آنے والا ہے، بہت بڑا دن. یہی انسان کے دل میں اگر نصیحت بیٹھ جائے، اس کے لیے اپنی زندگی کے سارے معاملات کی اصلاح کے لیے یہ کافی. یہ جو چیزیں چھوٹتی نہیں ہیں نا، نمازیں پڑھنا جو آسان نہیں ہے، جو کرپشن نہیں چھوٹتی، جو حلال و حرام، جو حقوق و لباد، یہ جو ہر جگہ رشوت ستانی کا بازار، قتل و غارت گری کا بازار کا، اس کی وجہ یہ خوف حساب دل سے نکل گیا. کاش یہ چیز اس طرح سامنے نظر آئے جس طرح دوپہر کا سورج ہے، پھر انسان کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرے گا. پھر تو تنہائیوں میں بیٹھ کر بھی کبھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا. حضرت عمر بن خطاب نے ایک عورت کو سنا، لڑکی کو دودھ میں پانی نہیں ملانا، اللہ دیکھ رہے ہیں. بس یہ سب سے بڑی تعلیم ہے قرآن. تو ایک بات تو یہ ارشاد پر سب سے بہترین کام یہ، اور یہ اللہ کی طرف بلانا یہ جو کام ہے، یہ صرف چند لوگوں کا نہیں ہے میرے بھائی، یہ اللہ نے پوری امت کے ذمے لگایا ہے. دیکھو قرآن کے الفاظ کے ہیں، کن تم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں اللہ نے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کے کاموں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم اس کو برائی کے کاموں سے روکتے ہو. اور ایک جگہ فرمایا، ولتکم منکم امت، تم میں ایک جماعت ہر وقت ایسی رہنی چاہیے جن کا کام ہی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائیوں سے باز رہ کے ان کی تلقین کر. جو بندہ حدیث شریف میں آتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، خیر کے کا اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ سمندروں میں مچھلیوں کو، بلوں میں چونٹیوں کو اور پرندوں کو اس کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرو. آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کی دعا کے لیے اس کو مقرر فرمائے. اس لیے حدیث میں فرما، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عالم کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہے، اس کے خیر کی طرف دعوت دیں. قرآن کریم نے یہاں دو آداب ذکر فرمایا، ایک حکمت کے ساتھ ہو، دوسرا اچھی نصیحت کے ساتھ. حکمت کا معنی یہ کہ کہ اچھی تدبیر کے ساتھ، دانائی کے ساتھ دین کے، ایک انسان بالکل دین مبتدی ہے، ابتدا ہے، اس کو وہ منتہی لوگوں کی باتیں اس کو نہ بتائیں، جس طرح بچہ، نو مولود بچہ جو طفل بیبی، وہ اگر صرف دودھ پیتا ہے اور دودھ کو ہضم کر لیتا ہے، اس کو بروسٹ کھلا دینا یہ اس کے ساتھ ظلم ہے، اس کو ہلاکت میں ڈال، وہ جتنی چیز ہضم کر سکتا ہے اتنی اس کو. اس لیے آج ایسا دور ہے، آج اس وقت یہ ہے، آپ نے بہت سارے حضرات جو مطالعہ کرتے رہتے ہیں، جنہوں نے بزرگان دین کی کتابوں کا مطالعہ کیا، آپ مشائخ چشت، حضرت خواجہ نظام الدین کی، حضرت با فرید الدین گنج شکر، بڑے بڑے بزرگان، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی، حضرت جنید بغر، تو بڑی بڑی ان کی کرامات ہوتی تھی. آج اگر کسی کو کا سامنے کرامت بیان کر دو نا کسی اللہ والے کی، تو وہ آدمی فوراً اپنے عقل کے ترازو پر اس کے لیے کیسے ہو سکتے. حالانکہ معجزات کرامات برحق ہیں، اب لوگوں میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اندر ہی سینے میں موجود رہتی، وہ سامنے والے استعداد نہیں رکھتے، اس لیے بیان نہیں کیا. حضرت علی نے فرمایا تھا، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو ان کی عقل کی بقدر کرے، جتنا وہ سمجھ سکتے ہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے کہ مسئلہ وحدت الوجود کی گفتگو ممبر پہ شروع کر، دیکھو جی یہاں ممبر پہ بیٹھے اور ایسے ایسے نازک مسائل شروع کر دے، منصور ابن حلاج کا قصہ لے کر بیان کرنا جی. تو یہ لوگ نہیں سمجھ رہے، اب تو بس سیدھی سیدھی اخلاق کی بات، نماز، روزہ، حلال حرام، اصلاح اخلاق، اس کی باتیں، وہ بڑی بڑی باتیں اب لوگوں میں سمجھنے کی. اس لیے فرمایا، تم حکمت کے ساتھ، اور اس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ بیان کرنے میں انسان دانائی اور حکمت، اس الفاظ کے چناؤ میں بھی بڑی تدبیر کو اختیار، جو شرم کے مسائل آتے ہیں اس میں بے شرمی کے الفاظ استعمال نہ کرے. قرآن کریم نے جہاں بھی ایسے مسائل ذکر فرمائے وہاں کنایات استعمال کیے، صراحتاً لفظ نہیں استعمال کیا، اس لیے کہ اگر کچھ صراحتاً یہ لفظ بولے جائیں گے تو وہ الفاظ بیان کرنے والے کے لیے مناسب نہیں، اور مجمع میں اس کو بیان کرنا مناسب. قرآن نے دیکھو جو اللہ تعالیٰ جس میں کیسی تربیت کی باتیں بتائیں، وہاں جہاں بھی ایسے اولا مستم النساء، دیکھو قرآن نے یہ ذکر فرمایا، تم اگر عورتوں کو چھو لو، اب احکام ذکر فرمائے ازدواجی زندگی کے، لفظ استعمال فرمائے لا مستم النساء فأتوا حرثکم انا شئتم، اور بھی بہت سارے الفاظ. یہ قرآن کریم جگہ جگہ اس میں سکھایا گیا ہے کہ گفتگو میں آدمی جو ایسی چیزوں کو اچھے الفاظ کے ساتھ استعمال کرے تاکہ الفاظ کا وقار باقی رہے. دوسری چیز فرمائی موعظت حسنہ، گفتگو سب سے بڑا ادب نصیحت کا یہ ہے، سب سے بڑا ادب کسی کو شرمندہ کرنا مقصد نہ، کسی کو عار دلانا اور شرمندہ کرنا مقصد نہ. دیکھو کسی بھی مسلمان کو کسی گناہ پر عار دلانا بہت بڑا گناہ ہے، اس کو شرمندہ کر دینا، یہ اکثر واز مسجدوں میں بہت نظر آتے ہیں. کسی بھی مسلمان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کسی کو نصیحت کی ضرورت پیش آئے تو تنہائی میں لے جا کر اس کی عزت کا، اس کی ساری چیزوں کا خیال کر کے اس کو بتلانا چاہیے. کیوں، اگر مجمع میں کسی کو ٹوکا جائے گا، مجمع میں کسی کو کہا جائے گا، وہ انسان اس میں ذلت محسوس کرے گا، تو وہ واعظ کی نصیحت کی چیز اس کے دل میں نہیں اترے گی. میں ابھی پرسوں ایک جگہ نماز پڑھا رہا تھا، ماڈل کالونی کسی مسجد میں گیا تھا، تو نماز کے دوران سلام پھیرا، ایک صاحب ماشاءاللہ بڑے عمر رسیدہ بزرگ پکے نمازی، وہ اونچی اونچی بولنا شروع ہو گئے. ان کے سامنے ایک بچہ آ کر بیٹھا تھا، کوئی صاحب آئے ہوں گے نماز میں، چھوٹا سا بچہ، پوری نماز میں اس بچے نے کوئی گفتگو نہیں کی، نہ اس نے شور مچایا، نماز بڑے سکون سے ہو گئی، لیکن اس نے پھر بھی پوری مسجد کو اٹھا لی. اب اندازہ فرمائیے، جب ایسی باتیں ہمیں نظر آتی تو عربی کا مقولہ یاد آتا، فر من المطر وقام تحت المیزان، کہ بارش سے بھاگا اور خود جا کر پر نالے کے نیچے کھڑا ہو، خود تو بھاگا میں گیلا نہ ہو جاؤں، لیکن کھڑا وہاں ہوا. اس نے جو مسجد کے اندر اونچی اونچی آوازیں لگائی، اس نے وہ اس گناہ کا ارتکاب کیا جس کو قرب قیامت کی علامات میں سے شمار کیا. پھر بچہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بچے کو دیکھ کر خطبہ بھی چھوڑ دیتے تھے، بچے آپ کی پیٹھ پر بھی آ کر سوار ہو جاتے تھے, حضرت حسن حضرات حسنین لمبا سجدہ کر دیتے تھے, چلو جب خود ہی ہٹیں گے تو میرا سجدہ, بچے کو اٹھا کر آپ نے نماز بھی پڑھی ہے. یہ ساری چیزیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بڑھ کر کس کی نماز ہے؟ پھر میں آپ کو بتلاؤں, میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں, یہ بارہ بیان کیا, سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس لگی ہوئی, ایک دیہاتی آدمی آیا, دیہاتی آدمی سادہ آدمی تھا, اس نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر. دیکھو مسجد کون سی ہے اور مجمع کون سا ہے اور کام کتنا برا کیا مسجد نبی نے. جب اس نے وہ پیشاب کرنا شروع, بعض صحابہ اٹھے غصے سے کہ اٹھا دیں, آپ نے ڈانٹ کر بٹھا دیا, ماں ماں کا مانا بیٹھ جاؤ ادھر, ہلنے کی ضرورت نہیں, اس کو کرنے دو. جب وہ پیشاب سے فارغ, اس میں کئی حکمتیں تھیں کہ اگر اس کو آپ نے پیشاب کی حالت میں بھگا دیا, وہ تو پہلے مسجد تھوڑی خراب تھی باقی بھی خراب ہو جائے, اس کو پھر اس کو کوئی تکلیف نہ شروع ہو جائے مسانے کی. آپ نے ڈانٹ سے بٹھایا, جب وہ فارغ ہوا آپ نے اس کو بلایا, آپ نے پیار سے کہا, دیکھو یہ اللہ کے گھر ہیں, اللہ کے گھر میں ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے, اس میں یہ گندگی, اس میں تھوک, اس میں ناک کی آمیزش, کوئی چیز اللہ کے گھر میں پھینکنا جائے یہ صحیح نہیں. بس اتنی بات کہی, وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قصے کے ایسا دیوانہ ہوا آپ کے اخلاق کا کہ اس کے دماغ پر ایک ہی چیز پیوست تھی, وہ اپنی قوم میں واپس گیا, جا کر کہنے لگا لوگوں, وہ آواز اندر ایک جگہ سے نکل رہی تھی, اوپر اوپر کی آواز نہیں تھی گلے کی, پتہ نہیں کہاں سے نکال, لوگوں اپنے قبیلے کے لوگوں کو کیا, میں اس دھرتی پر موجود دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اونچے اخلاق والے کے پاس سے آیا, ما زجرنی وما قہرنی وما نہ مجھے جھڑکا نہ مجھے ڈانٹا نہ پیشانی پہ بل ڈالے, لوگوں مسلمان ہو جاؤ اس سے بڑی کم, سینکڑوں کا قبیلہ اس کی اس دعوت پر مسلمان ہو, یہ اخلاق ہے. پھر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے مسجد میں اونچی اونچی ڈانٹ دینا, خاص طور پہ موبائل کے معاملے میں بہت ہوتا ہے. موبائل دیکھو مسئلہ ہم بتلاتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جس وقت کسی کا موبائل بجے اس وقت نہیں بتلانا, اس وقت بتلائیں گے تو سارے دیکھیں گے وہ شرمندہ ہو جائے گا. ہوتی ہے وہ کوشش بھی ہوتی ہے, امام صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں بھی شاید کوئی نہیں نہیں کسی کی عزت, چاہے کوئی شخص, کوئی مزدور ہے, کوئی آفیسر ہے, کوئی محلے والا, کوئی مہمان ہے, ہر مسلمان کی عزت احترام لازمی. ہاں جب موبائل نہیں بجا, میں کئی مرتبہ کہتا ہوں بھائی موبائل کو بند کر لینا چاہیے, اگر نماز کے دوران بج جائے تو اس کو نکال کر بند کر دیں, یہ مسئلہ تو بتلانا ہے, لیکن جھڑکنا یا کھڑے ہو جس سے وہ شرمندہ ہو. جب موبائل بجتا نا اس آدمی کی کیفیت اس کو خود پتہ ہوتی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی, اس لیے اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. دیکھو موبائل بجنا اتنا برا نہیں جتنا مسجد نبوی میں پیشاب کرنا برا, جس انداز سے سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہمیں بھی وہی انداز ہے. ایک بچے کی بات پر, بچے کے آنے پر اتنا, پوری مسجد جو نماز پڑھ رہے تھے ان کی نمازیں خراب ہو گئی, مسجد میں اونچی آوازیں ظاہر ہو گئی, یہ ساری باتیں آداب مسجد کے خلاف. اس لیے واعظ و نصیحت کا معنی پتہ, کہ واعظ ہر انسان کو کرنا, نصیحت کرنا ہر انسان کے بس میں نہیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, نصیحت اور آر دلانے کی سرحدیں آپس میں ملی ہوئی, کوئی نصیحت سے نکلتا ہے تو آر میں چلا جاتا ہے, اور آر دلانا گناہ کبیرہ. ویل لکل ہمزہ لمزہ, قرآن نے فرمایا جو آر دلاتے ہیں دوسروں کو, غیبتیں کرتے ہیں, ان کے لیے ویل ہے. آر دلانے کا معنی ہوتا ہے کسی کو شرمندہ کر دینا, جس کو کہتے ہیں پنجابی میں مٹی بلید کرنا, یعنی سب کے سامنے ذلیل کر دینا, رسوا کر, یہ آر دلانا کہنا. اور نصیحت اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر, اس کو بڑا سمجھ کر, اپنے سے افضل سمجھ کر جو بات کہی جاتی وہ نصیحت کہلاتی. اس لیے قرآن کریم نے یہ دعوت اور تبلیغ کے جو آداب ذکر فرمائے یہ بڑے باریک آداب, کسی مسلمان کو شرمندگی سے بچانا, کسی کو کسی سے, دیکھو غلطی ہر انسان سے, خود انسان سوچ لے اگر اس سے ایک غلطی ہوئی ہے مجھ میں تو اس سے کہیں زیادہ غلطیاں موجود ہیں, لیکن اللہ نے جب مجھ پر پردہ, یہ آخر پردہ پوشی کیا چیز ہے؟ اگر کسی کے عیب کو دیکھ کر اس کو سرے بازار سرے مسجد سب کے سامنے وہ ہو گیا تو پردہ کہاں رہا؟ اس لیے ہمیں تو حکم ہے پردہ ڈال, چھپا دو, بس اس سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ خود بخود اصلاح فرما دے. اس لیے فرمایا حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف بلائے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بڑے آداب ہیں. نہی عن المنکر میں بھی یاد رکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں فرمائیں, وقت ختم ہونے والا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی برائی کو دیکھے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے, اگر ہاتھ کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے, زبان کی طاقت نہ ہو تو دل سے کرے, اور یہ دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. اگر کوئی دل سے بھی برائی کو نہیں برا جانتا وہ ایمان کے دائرے سے ہی نکل چکا ہے. برائی کو برائی تو جاننا چاہیے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا اور تمام علماء نے لکھا, شرح نے, ہاتھ سے روکنا عام بندوں کا کام نہیں ہے, یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری, ڈنڈا ان کے ہاتھ میں, وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنے قانون اور اس سے کریں گے. عام بندے کو اجازت نہیں کہ وہ خود ہی سزائیں نافذ کرنا شروع کر دے, خود ہی وہ ڈنڈا لے کر, وہ نہیں, اس کی اجازت عام انسان کو نہیں. اور زبان سے روکنا یہ علماء کا کام ہے کہ وہ علماء زبان کے ذریعے سے واضح و نصیحت کرے. ہاں جہاں جہاں انسان کے اختیارات میں چلتا ہے, کسی فیکٹری میں وہ باس ہے, جی ایم ہے, اس کے نیچے والے لوگ, ان کو وہ نصیحت کر سکتا ہے, ان کو وہ تلقین کر سکتا ہے, جہاں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے چھوٹوں کو نصیحت کر, جہاں انسان کے دائرہ اختیار میں آئے وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پابند ہو جاتا. اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں. میں اب آتا ہوں قرآن کریم کی باقی آیات. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ, کیونکہ جب دعوت و تبلیغ کا کام ہوگا تو دوسروں کی طرف سے گفتگو کے ذریعے, کلمات کے ذریعے ستانے کی کوشش, تانے دیے جائیں گے. نمبر دو, کبھی کبھی ہاتھا پائی کی بھی نہ ہو, وہ جسمانی ایزا بھی پہنچانے. اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا, خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں اور صدمے پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ الگ حکم ذکر. عام مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر برائی, جتنا ان کے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا اتنا ہی اگر وہ ان سے اجازت دے. اللہ نے جذبات کی بھی رعایت رکھی لیکن اس سے زیادہ بڑھنے کی اجازت نہیں. لیکن یہاں بھی تلقین فرما دی, اگر وہ صبر کر لیں گے تو بہت بڑا اجر آخرت میں اللہ صبر پر عطا فرمائے. لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے فرمایا اے میرے پیغمبر, آپ کو تو بس صبر ہی کا راستہ اختیار, آپ کے لیے صبر کے علاوہ. یہاں میں ایک بات بڑی پتے کی بات عرض کرتا ہوں, جب انسانوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, زیادتیاں ہوتی ہیں, جو شخص آگے سے کچھ بول پڑے, کسی نے کسی کو مارا, اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیا, اس نے دو چار کہیں, اس نے بھی دو چار گالی دینا, اور یہ تو مسلمان کے زیبہ ہی نہیں, ایسی سخت باتیں ایک دوسرے کو کہہ دی, سخت سست باتیں کہیں, یہ معاملہ اتنا اشد اور اتنا بڑا نہیں. کسی نے اگر کسی کو ڈانٹا, کسی کو جھڑکا, کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور وہ چپ کر گیا, یہ معاملہ بڑا سنگین ہو جاتا. اس لیے کہ یاد رکھیں جب انسان خود بدلہ آگے سے کہہ دے تو اس کا معاملہ پورا ہو جاتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص خاموش ہو گیا اب اس کی طرف سے اللہ انتقام لیتے. یہ حدیث میں فرمایا جب تک بندہ بولتا نہیں آگے, آگے خود نہیں کوشش کرتا بدلہ لینے کی, اللہ فرشتوں کے ذریعے سے پھر اس کا بدلہ, اور جب اللہ اپنی تدبیر میں کسی کو جکڑ لے. اس لیے میرے بھائی کسی خاص طور پہ کسی مسکین آدمی کے ساتھ, کسی غریب کے ساتھ, کسی فقیر جو بدلہ لینے اور بولنے پر کوئی طاقت نہیں رکھتا, اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اس لیے کہ وہ تو رہے گا خاموش, لیکن جب وہ خاموش رہے گا اللہ کی تدبیر خاموش نہیں رہے گی. اس لیے اس کی طرف کسی کے ساتھ, مطلب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں, خاص طور پہ مسکین اور غریب کے ساتھ زیادتی سے بہت زیادہ بچیں. اس لیے کہ اس کی طرف سے بدلہ لینے والا اللہ تعالیٰ ہو. دوسرا تو بڑا ہے, وہ تو خود بھی دو چار کہہ دے گا, معاملہ وہیں ہو جائے گا, اللہ کی اور فرشتے کی مدد اس سے ہٹ جاتا. ایک مرتبہ حضرت ایک کافر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت برا بھلا کہہ رہے, آپ خاموش بیٹھے ہوئے, پھر آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا, آپ نے جواب دے دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق جب تک تم خاموش تھے اللہ نے فرشتے بھیج دیے تھے تمہاری طرف سے, لیکن جب تم نے خود بدلہ لے لیا بس وہ واپس چلے گئے کہ اب اپنا کام خود نمٹا لیا, اب ہماری ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ جو مسکین اور غریب ہوتا ہے اس کے ساتھ تو زیادہ انسان کو بردباری اور حلم کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وَاصْبِرْ وَمَا وَلَا تَحْزَنْ, آگے فرمایا میرے پیغمبر غم نہ کیجئے, اور کافروں کے مکر و فریب کی وجہ سے دل میں کوئی گھٹن نہ پیدا کی. اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو احسان کا معاملہ رکھ، احسان سے مراد وہ میں پہلے کئی مرتبہ تشریح کر چکا ہوں، احسان ایک بہت اونچا مرتبہ ہے کہ اللہ ہر وقت انسان کے پیش نظر یہ رہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ محسن ہے۔ جس کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے تقوی اور احسان کی، ہر وقت اللہ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ۔ میں وقت چونکہ 4-5 منٹ زیادہ ہو گئے، باقی آیات کی اتنی تشریح نہیں کر سکا، لیکن امید ہے اللہ تعالیٰ اپنی، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی توفیق سے سورہ نحل ختم ہو گئی، اب انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل شروع کریں گے، لیکن ایک خوشخبری کے بعد، وہ خوشخبری چھٹی کی ہے۔ چھٹی تو جس وقت بھی ہو جائے، خوشخبری والی چیز ہوتی ہے، جس عمر میں جس وقت بھی ہو، انشاءاللہ 2-3 دن یہ چھٹی رہے گی، وہ ہماری چھٹی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جزاد کرم فاروق صاحب کو، بڑے اہتمام کے ساتھ ساری چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں، پھر ہماری ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ میں یہ بڑی محنت سے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، پھر دنیا بھر میں ظاہر ہے ایک جدید اللہ کی آواز پہنچانے کا ایک وہ طریقہ ہے، بہت سارے حضرات مخلصین لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان سب کو جو اس قرآن کی آواز پہنچانے میں، قرآن کے ساتھ دوستی نبھانے میں، انشاءاللہ اللہ ان کو قیامت کے دن قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ان کے اس عمل کو اللہ قبول فرمائے۔ ہمیں ویب سائٹ کا کچھ کام کرنا ہے، اس میں وہ اس کے نئی جو ترتیب بنی ہے اس حوالے سے ہمارا کام چلے گا، اور قرآن کریم کے کچھ خلاصے کا بھی کام چل رہا ہے تحریری طور پر، پورے قرآن پاک کا، اس کو بھی تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ 3 دن چھٹی کریں، ہفتے سے دوبارہ سورہ بنی اسرائیل کا درس شروع کریں۔ امید ہے انشاءاللہ اس چھٹی سے آپ کو خوشی ہوئی ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا رب کریم، دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما، مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما، وسط والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما۔ اللہم جعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، یا اللہ اس عظمتوں والے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے، و نور بصرنا ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجیے، و جلاء احزاننا و ذہاب غمومنا، یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے غموں اور ہماری فکروں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے، یا اللہ قرآن کریم کی شفاعت عطا فرما، اس کی یا اللہ یا رب کریم اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر عطا فرما۔ قرآن اے اللہ سب سے بڑا دوست ہے، آپ کی کلام ہے، آپ سے دوستی کا، آپ سے تکلم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے میرے مولا، اس کی محبت ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتار دو، قرآن کے بغیر چین نہ آئے۔ اس میں اے اللہ آپ نے دنیا آخرت کے روگوں کا علاج رکھا ہے، یا اللہ ہمارے ہر روگ اس کتاب کی برکت سے ٹھیک فرما دے، دنیا آخرت کی ہر خیر اس کی برکت سے عطا فرما دے۔ جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ جو قرآن کریم کی محبت میں درس میں شریک ہیں، اللہ سب کی مرادوں کو اپنے رحمت کے خزانوں سے بھر دیجئے، پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ سب حاضرین کو، ہمارے رشتہ داروں کو، متعلقین کو، ہمارے گھروں میں بچوں کو، اے اللہ ہمارے مرحوم بزرگوں کو، اے اللہ سب کو اپنی رحمت، اپنے کرم سے، اپنی یا اللہ برکتوں سے نواز دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔